اگر ہم کسی کو دین حق اور صحیح عقیدے کی طرف دعوت دیں اور وہ شخص کہیں کہ مجھے میرے شیخ نے آپ سے بات کرنے سے مجھے منع کر دیا ہے تو کیا کریں؟ کیا اہل البدع سے دوستی کی جاتی ہے؟ دین کی دعوت کے مقصد کے لیے دین کی دعوت کے دروازے ہر وقت کھلے رکھنے چاہیے۔ سرتاج الرسول نے یہودیوں کی بھی دعوت دی، عیسائیوں کی بھی دعوت دی، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ رہا یہ ہے کہ ان کو ہم نوالا ہم پیالہ بنایا جائے، یہ ایک صالح انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ باقی رہا جو کہے کہ میرے شیخ نے منع کیا ہے، ایسے شخص اور بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ حقیقت میں شیخ نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ کی ویسے پانچ قسمیں ہیں نا، شاید آپ نے سنی ہو کہ نہ سنی ہو۔ شیخ کہتے ہیں والشیخ الذي شيخه الزمان، ایک شیخ وہ ہوتا ہے جس کو زمانے نے شیخ بنا دیا، بوڑھا بنا دیا، اس کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ یا شیخ معنی کیا ہوتا ہے؟ اے محترم بوڑھے انسان۔ والشیخ الذي شيخه القرآن، ایک شیخ ہوتا ہے جس کو قرآن نے شیخ بنا دیا، یعنی اتنا بلند مقام دے دیا قرآن پڑھ پڑھ کے، پڑھا پڑھا کے، اس کو کہتے ہیں یا شیخ۔ کیا مطلب؟ یہ واقعی اس پائے کا انسان ہے کہ اس کو اپنا استاد مانا جائے۔ والزوج للزوجه شيخها، خامد اپنی بیوی کا شیخ ہوتا ہے۔ قاموس المحیط میں لکھا ہے کہ ہر خامد اپنی بیوی کا شیخ ہے، تو بیوی کہہ سکتی ہے شیخ کیونکہ اس کا خامد ہے۔ اور پانچ چوتھا شیخ جو ہے وہ الشیخ الذي شيخه الزمان، شيخه الشیطان، ایک وہ شیخ ہوتا ہے جس کو شیطان نے شیخ بنا چھوڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے، شیطان نے اس پہ ایسا تسلط جمایا کہ اس کا ہر کام ہی غلط ہے۔ اور ایک وہ شیخ ہوتا ہے، پانچواں شیخ، جس کو اللہ تعالی نے واقعہ ہی ایمان کی حالت میں، واقعہ ہی علم کی حالت میں ایسی زندگی دی کہ اس کے سفید بال آ گئے۔ قیامت کا دن ہوگا جتنے سفید بال ہوں گے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور اس کو عطا کریں گے جتنے اس کے سفید بال ہوں گے۔ اس لیے اب دیکھیں، نہ جانے شیخ قرآن تو یہ منع نہیں کر سکتا، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی نیکیوں کے راستے نہیں روکتے۔ ہو سکتا ہے اب نہ جانے وہ اس شیخ سے کیا مراد لیتا ہے، یا کون سا شیخ اس بیچارے کے پلے پڑ گیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات نہ سننا۔ نیک لوگ کبھی بھی نیکی سے نہیں روکتے، بلکہ نیکی پسند کرنے والوں کی نشانی مومنوں کی یہ ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں۔